بسم الله الرحمن الرحيم. بینگ مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر مسلمان پر تین فرض عائد ہوتے ہیں. پہلا فریضہ کہ وہ خود دین پر کاربند ہو، دین کی عملی تفسیر بنے، اور دوسرا فریضہ ان روشن تعلیمات کو دوسرے سینوں تک، دوسرے لوگوں تک منتقل کرے، اور تیسرا فریضہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ یہ دینی شعارات دنیا میں نافذ ہوں، نظام دین کا پوری کائنات میں قائم ہو جائے. قبر میں جب انسان جائے گا، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، من ربک، پیدا تجھے رب نے کیا، بتاؤ تیرا رب کون ہے، اس کے نظام کو قائم کیا. من نبیک، یہ بتاؤ تو نے ہادی و مرشد، آئیڈیل اپنی زندگی کا بنایا تو کس کو بنایا. میں دینک، یہ بتاؤ تمہاری اپنی زندگی کیسے گزری، تم نے دستور حیات کس کو سمجھا، تیرے لیل و نہار، تیری ظہریں اور عصریں اور شامیں اور صبحیں کہاں گزری. یہ تین مختصر سے سوال ہیں جو قبر میں ہوں گے، اور تین ہی یہ فرائض ہیں جو انسان کو زندگی میں اختیار کرنے. یہ ایک حقیقت ہے، جب تک کسی انسان کو فرائض کا صحیح شعور نہ ہو، وہ فرائض تو اختیار نہیں کرتا، اور جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو، کوئی فرض پورا کرنے کے باوجود بھی اسے فائدہ نہیں ملتا، اور جب تک نیت کرنے کے بعد ارادہ، عزم اور اس کی طرف قدم اٹھانا یہ ہمت نہ ہو، نیت خالص بھی ہو، تو دنیا میں کوئی انسان کام نہیں کر سکتا.